الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب يا والخشب باب د بیان د دې کې چې په چت باندې مسول منبر د پاسه او په لرغو باندې لکه تختپوش او غیره شاولی الله رحمت الله علیه وی غرض د دې ترجمه الباب نه مصنف رحمت الله علیه دا ده کوم حدیث کې راغلی وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما د فرض مکه جمعات او پاکی ګرځول شوی وای پاره کې دا نه دي چې ویني صرف فرض مکه باندې به مسکیږي او قبل سن کیږي بلکې هر غشی چې من جنس الارض وي لکه چت شو تام جنس الارض نه په باندې خاور او څه ورته شي نه لګي دي منبر چې د لرګي نه جوړ د لرګي د ځمکې نه پیدا وي نو د دې نه علاوه فدغه سی زنبانی مشکول جایز دی دری مسائل و طرف لامام بخاری رحمت اللہ علیہ فدی ترجمت الباب کی اشارہ کئی یودا چی پچت ممبر او لرگو بانی دارنگی پواورا فدی باندی مشکل لکل پاس مشکل دا جائز دی فدی کسی حرج و ممانعت نشتا لکه بعض اهل علم لمنسوب دی بعض سلف لا چه غی پچت باندی مز مکروح گنه لی بارنگ امام مالک رحمت اللہ علی لمنسوب دی چه غوی فلرگو باندی مشکل مکروح دی مز بوی پزمک باندی یا پاوشی چه جنس تزمکی نوی مصنف رحمت الله علیه پر رد کوي چې نه دې ټول شیونه باندې موږ جایز دي او آثار به ذکر کوي وګوره صحابه کرام په واور باندې مشکله سلفو ابو هرره رضی الله عنه چې د پاسه مشکله او دغه مسله چې د امام او د مقتدی په ځای کې اختلاف وي امام بر ولال د مقتدیان لاندې دي یا امام خطر مقتدیان ته پورته ولار دي تو جمهور اهل علم موی چې دا بغیر د عذر دا سکول مکروه دي پس عذر د اسده څنګه نه یا خلق له تعلیم ور کوي خودنه ور لګی نو پوښتنه دی باندې چې امام خلق له اختاری خیر ده ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی چې حذیفه رضی الله عنه په مدائن خار کې خلق له امامتی ور کولا نو په دونکاچا باندې ودرېدو علا دکانن یو دونکاچا دونکاچا په خوا خلکو جوړ کړو او چت دی او ابو مسعود رضی الله عنه د لاس نونی او یاد قمیص نه فجبغه مخکته راخ کو په بوز نه کله هغه عارف شو نو صحابي ورلوی ابو مسعود رضی الله عنه الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قالوا يفته نشته جدينا بخلق من كيدل رحم انا کوم کې تاسو کو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وګوره ته په برزه ولاړ امامتی کې خلک لاندې دي نو حذیفه رضی الله عنه ورلوې بالا قد ذکرت حين مددتني قلنا ما لفت ذاك الذي راح كم ما لفت ولګي نو زکه مستاو من لراح کته شو او بیا په دې کې د اهل علم اختلاف د څومره مقدار باندې دازي او چسبي په هغه کې بکراهت او صبر کې کم بي باز قدر قامت الانسان ذکر کړی نه انسان چې ودريږي معتدل او متوسط انسان دمر او چت بني او بعض یو غز ذکر کړي بعض له ذکر کړي په بری کې ستعين نصوص کې نه راغلي چې انسان په قامه باندې وي یا یو غز وي یا یو له وي او درمه مسله چې طهارت المکان چې مزل شرط ته نو دا هغه دی چې مسکون کې سره متصل وي او کنه د لاندې یا د دې د پاسه متصل ور سره نه ده او نجاست او پلید ده خو دغه نجاست سرایت نه ده کړی چې لاندې ګندګی دا او بر راغلی دی چې په کوم ځای ودرېږي یا د په یو پل باندې د خپل له پاسه ګندګی د سرایت نه کړی لاندې ناراضي دی ور سره لګی نه او مسکی ولا مزکیږي په طهارت کې کوم نموز د پاره شرط دی هغه چې هغه د مصلی سره متصل وي او کوم چې د غیر منفصل له سره لګی نه برا یا خطا یا خې طرف له یا غس طرف له خدا سي دې کې کړي مسکی مزکیږي. قال ابو عبد الله ولم ير الحسن باسا. امام بخاری رحمت الله علیه و حسن بصری رحمت الله علیه فدی کی سباق نه لګنلې ان یصلى على الجمد یا على الجمد دا چې مزد وکړي شي على الجمد په واور باندې جیم معنی چې زمشي او میم معنی فتحه جمد او یا میم معنی سکون شي او جیم معنی فتحه شي جمد دا وګوره وای چې د سالو د وجنه منجمد شي وي واورت نه جوړ شي وي حسن بصری رحمت الله علیه وای په واور باندې د مسکول سحر جوباف نشتا والقناطیر او دارنګ په کلونو باندې و ان جرا تحتها بول اگر کدا غیلان دی متیازی او گندگی روانی نی او فوقها او امامها یا دا غید پاسا یا دا غید مخیلا دلیٹری جی او گتر دی فاغی باندی سوتری کی بسکے او غید گندگی برا سرایت نده کڑے رو پاس ازی اوچ دی پاس دی میزی فکی کی لاندری گندگی نی کنا یا او کل دی برا گندگو کو بئی کی او دا غید لاندی سوتری کی گندگی لاندی سرایت نده کڑے استا سر لگی نا خیر دی دا ستا یمین او یسار لا اذا کان بینهما سترتن کله چې په منځ د دواړو کې حائل موجود وي سترې نه مراد حائل دی چې هغه مانع وي د دې نه چې هغه ګندګي دل را رسي نه وصلى ابو هريره على ظهر المسجد بصلاه الامام. ابو هريره رضی الله عنه د جمعه د چت د پاسه مسکړه او بصلاه الامام مطلب دا امام لاندې وغلام دې جمع کوله دې برکت کې ورپسې ولاو اقتدای کړي وا تاثر ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې موصولا ذکر کړي وصلى ابن عمر على الثلج. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هو اور باندې مشکله او په ثلج نه مراد هغه اور د شنرمه او پستنی بلکې کله کشي اور چې تازه اورې د مراد مالکی په شان تر انسان په کې خفيږي چې په دې باندې وخت یې شو هواګانې پیولګي دي او کله کانه ته نه جوړ شو او بیا په سندین زور اخلی بدن په تکاویږي بیا په دې باندې مسوره په حرج نشته. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سأل سهل بن سعد شاگردان سهل بن سعد رضي الله عنه تفوس کړو من اي شيء المنبر د سشینه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام منبر جوړ کړه شوی او فقال ما بقي في الناس اعلم به مني. سهل بن سعد رضی الله عنه ورل ویلو باقی نه پاتې په خلکو کې او سن چې غلی غیر په هی په دې باندې زمانہ ذکر اخرنه کست صحابه کرامو چې مدینه منوره کې وفات شوی خبره صحیح ده چې زمانہ زیات عالم په څوک نشته هو من اصل الغابته دا منبر جوړ شوو د نبی علیہ الصلات والسلام دا غز غابې مقامنا غاب په مدینه منوره کې یو ځای دی د جبل احد په دې لمن کې چې دی او خلک ور لبیدا وی وادی جن ور العوام وی دغه طرف لذین یو ځای راځي اوس ور له اغه خلیل وی او په هغه وخت سره به دې غابه ویل کېږي شو او اوس هم پکې د غز د بوټي ډیر وافر او کثیر مقدار کې د روټ پر اړخونو باندې مراسم دی اعلان کې هغه على کوک غز نشته صرف دغه ولا کړه چې غصب کی دي مونږ سره به مرګ نه کله ناخله مدینه منوره کې یا علما بوتل مولا کومو دا وګور د دې نه د نبی صلی الله علیه و سلم د منبر هغه لرګي وړل شو د غز نه جوړ شو حدیث کې راځي من اصل الغاب نو اسم د غزو نه مشتا او یا غابه ویل کېږي چې ځنګل لنو مطلب دا دی یو ځنګلي غز وړل او دا غي نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لا منبر جوړ کو عمله فلان اذا فلانی سڑی جوڑ کھڑے ہو اری فلان نم سو بعضی دنم میمون ذکر کھڑے او بعضی وی چی نومی و قبیسہ او بعضی باقوم بعضی دیدین علاوہ بلسا مولا فلانتا اداد فلانی زنان غلامو اداد زنان عائشہ نمو نبی کریم علیہ السلام لراغا او اجازت او غختو چی زمای او خادم او نوکر دے دلرگی کار خی ترکان دے نوکتا سو اجازت کوئی تاسل با منبر جور کی اول کی نبی علیہ السلام اجازت ورنکو بے اجازت ورکو نو منبر جور شو نبی کریم علیہ السلام لراغا شو وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع قدري دلو په دې باندې نبی کریم عليه الصلاه والسلام کله چې منبر جوړ کړ شو او په مسجد نبوي کې کې خدل شو او استقبل القبلة وكبر او دا د نبی اسلام درې پورې منبر او نبی عليه الصلاه والسلام قبله په مخ کړ او الله اکبر ویلي وقام الناس خلفه شال ور پس خلف قدري دي صحابه مو نه کولو فقرأ النبي الاسلام قرات كلا وركع او من برد پاس ركوع کړوا وركع الناس خلفه او خلق ور پس ركوع کړوا ثم رفع راسه يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر ركوع نه پورته کړو قومي لته له ادريدل ثم رجع القهقرا يا نبي كريم عليه الصلاه والسلام را رستو شو وقهقرا معنا در رجع الى ورائه د منبر نه را کو شو او دو قدمه غستيو فسجد على الارض النبي كريم صلى الله عليه وسلم سجد كره وفزغ خبانه ثم عاد على المنبر بیا واپس یو منبر لجي سجدي وکړ بیا منبر لختلو ثم قرا ثم رفع ثم رفع راسه بیا قرات کړه او رکوع کړه او اذ رکوع نه سر پورته کړه ثم رجع قهرا بیا نبی الاسلام والسلام رستو شوو حتى سجد بالارض تربیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجد فزمک باندی کری وفہاغا شعرہون ویداد منبر غحال لیتی تسوی تفوس کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورا بمقتدیانونا پور تدے فمنبر بانی موسکی خدا موزی سلکڑا تعلیمان چی غیل پتہو لگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تینا استدلال دا سی اوکو اگر چرتا امام بنابر ضرورت برم لے او مقتدیان خطری تلے کسم مانعت نشتا او په حدیث کې دامنی چې عمل قلیل مفسد د مزنه ده تاور نبی اسلام یو دو قدم را رسو شو د بنا بر ضرورت د سیدې بر په منبر باندې نشو کوله نو که عمل قلیل شو په مسکیو کې په مسکی فساد ناراضي او خاص تربیه چې بنا بر ضرورت ویل کدل تاو تکو تم دا حکم نه چې او داس ما چې پرمبي صف کې او د روان شو او د او داس د فارس نو صف خالی شو نو په کار د چې رسنه کس ور مسکی شي یا صف خلق کلاو ازاد ازاد ولاړ دي بیا یو رکات کې شو دی او خلق جوړ شول په منځ کې یو کس دی پیدا شو نو درست تاس نه مخ کې کس ورتلې شي تلګ حرکت وکړو نو په دې سره په موږ کې فساد ناراضي البته عمل کثیر چې دنه په هغه سره په موږ کې فساد راځي عمل کثیر په تعریف کې داغه په ضابط او قانون کې بیا اختلاف دي کوم عمل کثیر ویل شي څوک په بدولا سبان دي چې څوک چې داسې حرکت دی وکړو چې بارانه کس پتا باندې دا خیال او ګمان کې چې لاګونی مسكون کنه نه بارها مختلف تعبیرات کی عمل کثیر اغینوی چې بغیر ضرورت نړی کارو کې داغي ثوابت په شریعت کې نه دراغله صلی الله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل وصی امامه بنت زینب رضی الله تعالی عنهما هغه کوږه کړی دا رکوع او سجدی له چې بسورا کوزه به خویا به وګیل او خېجولا عائشه رضی الله عنها ورته کول د نبی اسلام په مسکی ور لور کول او کړی دی د عمل کثیر ثوابت شریعت نه لږه کړ کله اسی به حرکت کول چې سیواوی په ډېر مقدار کې ودا پرې سر په مسکی فساد راځي مسکی خرابيږي قال ابو عبد الله قال علي بن عبد الله وجماع استاد علي بن المديني ویلی سالني احمد بن حنبل عن هذا الحديث معنا امام احمد بن حنبل دې حدیث بارک تفوسو وقال ندی علی ابن المدینی ورلویلیو عام اهل علم وی چې قال دا قائل علی ابن المدینی دی او شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه په تقریر بخاری کې ذکر کړی چې غار جهان دې طرف لوي چې دا د مقوله امام احمد ابن حنبل چې ذکر دا فقيه وسلی سره تعلق کوي او فقيه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به وقت فقيه هم محدث هم نه وي و انما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا باس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث امام احمد و امام علي بن المديني و جماعه دي حديث ندا مساله مستنبط کړه ک امام د خلکو نپاسی او مختدیان لاندې نو په دې کې سحرج نشتا. قال را علی بن المديني و ايش قلت و ما امام احمد لویدو فان سفیان بن عینہ كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. علی بن المديني و جماع امام احمد لوجه سفیان بن عینہ نو د دې حدیث بارک ډیر تپوس کیدو نو تا د دې بارک تسنه دی اوریدل غره لوچینا. مطلب دا چې ابن المديني امام احمد لوول چې د دې حدیث متعلق خو استاد استاد د سفیان بن عینہ نړیر ته پوښتنه کیدل نو تاسو د دې باره کې سندي اوریدلی چې د دې حدیث نه څه مسله مستنبط کول هغه له چې معنی دی اوریدلی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسن را غرزیدل او دا په پیندم کال د هجرت باندې امام ابن حبان ذکر کړی. حجحشت ساقه او کتفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پړډی یا اوګه غریدلې وا دا اس تکجرو په یو باخ کې دا وکړو منډ کړو ورن د غبن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غرزول او د نبی رسول الله صلی الله علیه و دا پندای مبارکا یا اوغه مبارکه زخمی شوی وا یا بعض روایت کې راغلی چې وته وا وآل من نسائه شهرا او نبی کریم صلی الله علیه و سلم قسم خورل او دخل بی بیانو ندی یوی میاشتي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم قسم خورل او چې یو میاش بدایل دې ذکر نه کوي خبرې بور سره لکړي. دا دواړه جدا جدا واقعات دي د اهل علم دراجه قول مطابق نبی صلی الله علیه و سلم چې د اسنه غرزیدل او دا جدا واقعاله او قسم چې د بیبیانو نه خورلې او جدا شوه او یو میاشت دا جدا خبره ده. او په دې دواړو واقعاتو کې وروسته روایت کې راځي چې نبی صلی الله علیه و سلم په مشروبه او بالخانه کې ناستو بره یو کمرې و. نو د ادنا مناسبت د جنراوی د دواړو واقعات یو ځای ذکر کړي ځکه په دواړو صورتونو کې چې نبی علیہ السلام وګرځیدو نو په بالخانه کې ناستو صحابه به ته پوښتنه لراتلل د کور نه بارو او کله چې د بیبیانو نه قسم خوړل او د کور نه بار شوه په بالخانه کې نو د دې ادنا مناسبت د وجنې چې دواړو کې اشتراک راغلی په بالخانه کې راوی یو ځای ذکر کړي ورنه دا جدا جدا مستقل مسلې دي او سبب د اله رستو برام چې جلاسو چې نبی علیہ السلام د بیبیانو نه خفه شوه قسم خوړل او یا خدا کله مطالبه کوله چې موږ له نفقه او خرچه سی واکه کله چې فتوحات راغل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خفشو اعلان کړه غیدا مطالبه سره روانه و چې دې د خاون حالت لو ګوري چې لږ اسانتیا پراغلې پریمانتیا راغلې د ډېری خرچې مطالبه وکي حضور کې پور د نبوت او غیلا دا مطالبه نه په کار نو نبی اسلام ته خفش یو میاش قسم خوړل او بعد کې دا راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسو بروایت ذکر شي ان شاء الله کتاب التفسیر کې بمراشي سوره تحریم په تفسیر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمازګر نه رسو د بیبیانو په کورونو باندې ګرځیدو چکر به والو هرې بیبی ته پوس به کول د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره بل گیثار شو هغه ور له جبین شربت کوو کې به واشلو نبی اسلام بوس کلو د حفصه او عائشه رضی الله عنهما په خپل منځ کې صلاة وکا تر الله پیغمبر زما کور لا ول راغ او تاسو کور لا راغ ور لبوي چې تاسو د مغافیر او بوي زی مغافیر په صحرا کې یو بوټه ده هغه سپین ګل کوي او دا غي نه داسې بوي راځي چې انسان نه خو خیر کوونتی دي کیږي او دا الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې بدبویونه سخ نفرته نو ور لبوي چې تاسو د مغافیر او بوي زی نبی صلی الله علیه و سلم چې را دن شنو حفصیه عائشه رضی الله عنها ور لوي اکلت مغافیر تاسو له مغافیر خو د نبی اسلام علیه چې نه ما دا زینب رضی اللہ عنہ په کور کې دغه د جبین شربت کړل دي فتوور لال موایا او سو خبرومه بیا به نسکم دای مشوره دی په اړه کړو چې نبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي سره لري ساری گینا الله د آیات را نازل کو لم تحرم ما احل الله لك ترتغي مرضات ازواجك قل يا غشي فزان باندې بندې چې الله تعالی حلال کړي مدری وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه خاصه قسم خوړلې او لیکن نبی علیہ السلام بالخانه کې ورسته مفصل روایت براشي تیر ف عمر رضی الله عنه راغ ورلوه له چې بیان له وی طلاق ورکړه ډیر په خفغان راغې هغه انصاری مرګره چې ورسره اوږد حدیث تیر شو او یاد دین علاوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ویند سره کورواله کړه او بازي بیبیانو له وجه تاسو الموای بیا به نه کوم نو الله دا آیات نازل کړي مت حرم ما احل الله لك دا مختلف دی الهغه سببونه په احادیث کې راغلي دي وآلا من نسائه شهرا قسم خور له نبی اسلام دی بیبیانو نه یوم یاش فجلس فی مشربۃ له یا مشربۃ له نبی صلی الله علیه وسلم په بر کوټه کې ناستو بالا خانه کې داغی ځان لباله خانه وا درجتها من جذوع النخل داغی اندر پاوا د کجورو داغه تنونه وا د کجورو د تنونه داغی اندر پاوا جوړه و پاغي به ورخته فاتاه اصحابه يعودونه صحابه کرام مرغری بور لراتل د نبی اسلام بیمار پرسی به کوله تفوس به کولو فصلى بهم جالسا وهم قيام نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم دایله امامتی کړی و فناست باندې او دای ولاړو صحابه کرام ورپسې ولاړو نبی علیہ السلام فناست مشغول فلما سلم قال اهرک له جی سلام وګرځول نبی علیہ السلام انما جعل الامام ليتم به امام خدیره پار ګرځول شو چې تاسو ورپسې اقتداء وکړئ فیضا کبر فکبروا قال چې الله اکبر وینو تاسو الله اکبر وایي او اذا رکع فرفعوا رکو کوي نو رکو کوي وای دا سجده فسجدو کله چې هغه سجده کوي نو ورپسې سجده کوي او ان صلى قائما فصلوا قياما او کومس کوي هغه ولاړ باندې نو تاسو وګور ورپسې کوي په ولاړ باندې او د دین رسول الفاظ مراغلي چې مصنف رحمت الله عليه دلته ذکر نکل او ان صلى قاعدا فصلوا قعودا ته امام فناسته وګس کوي نو تاسو ورپسې فناسته کوي دین امام احمد رحمت الله علیه استدلال کړی دی امام د سعودر په بنا مس پناسته کوي نو په مقتدیانو واجب او لازم دي چې دوی ورپسې کینی ځکه نبی رسول الله صلوات والسلام حکم کړی فصلوا قعودا په پناسته امام مس کوي ورپسې کوي او جمهور اهل علم داوي چې نه امام په بنا بر عذر مس پناسته باندې کوي او د مقتدیانو د قیام او طاقت نه ورپسې ودریږي ځکه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په مرض الموت کې تمه بیماری کې چې دار فانی نه رخصت شو پاغي کې دای فناسته مشکل صحابه به ورپسې ولاړو و انما یوخذ بالاخر فالاخر من فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم اخیرنی اعمال براقلی دا حکم منسوخ دی په دې سره ونزل ل 29 او نبی صلی الله علیه وسلم په نهشتمه ورځ باندې را کو شو او فقالوا یا رسول الله انك آلیت شهرا بدای ور لویلی صحابه او جتا سو یوم یاش قسم کړل او اذا الله رسول فقال ان الشهر 29 نبی صلی الله علیه و سلم چې دا میاش د نه هیڅ ده میاش کله د نه هیڅ وی کله د دیر شو د اتیش شو د یو دیر شو نشی کېره دا په رنگیانو د اندوانو غو طریقې چې میاش کله مونږ د اتیش تو کړی کله د یو دیر شو کړی شری میاش بیا دی او کم دیر شو یا د دیر شو نبی صلی الله علیه و سلم ور لوی چې میاش کله د یو کم دیر شو کېده شپه دا میاش د یو کم دیر شو دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې د بیبیانو نه قسم خوړل نو دا غا الهی شرعی نه کوم چې د فقہ کتابونو کې راځي ځکه په هغه کې شرط دا ده چې بد سلور میاشتې للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر سلور میاشتې کې کور له رجوع کا خاون خپ خاو کړي ورلونه کړي طلاق باین په ځبان دی واقع کیږي او دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوم میاش قسم خوړل لري او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نقطه پکې ذکر کړل چې دین همونه راغلي د نبی رسول الله منه کړی دا چې درې ورځې نه ثواب او څه سره خبرې نه بندي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وې درې ورځې ثواب خبرې د بیان سره نه دی بندي کړی نه دی بیان یې نو د هر یو په میاش کې دی فیرې نمبر راځي درې ځل شو یو باغی کې وین ځوان چې اور سره حساب کې نه هیڅ شرط په دې داسې تقسیمي چې درې ورځې ثواب راځي د چا نه برابرېږي رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابه اکرام لمسکولو نبی علیہ الصلاة والسلام ناسو صحابه لمو چی تاسو بیا پناستا کوئی وَإِن صَلَّ قَائِمًا فَصَلُّ قِيَامًا تدی حدیث دی ترجمت الباب سر مطلب دا مناسبت پدی اعتبار باندنے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورا پچت باندی مسکلن و پچت باندی مسکولی ہے و چت پس باندی می تختی لرگی او دا کجور و جور پٹی پی پرتیوی مصنف رحمت اللہ علیہ وسلم پچت باندی مسکول دام جائز دی باب اذا اصاب ثوب المصلي امراته اذا سجد. دغه حدیث یوز المدینه منوره کې طلبه علما سنن ابي داود وی نو دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی. باب الامام يصلي من قعود چې امام پناسته باندې مسکی دا روایت کې موږ نو واستدی کې مستر کې ورغی او په دې حالت کې ګورم چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مې د اسنرا غرزیدلې صحابه کرام ته پوښتنه لذي بالخانه لزم ورو ختم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خلاص مبارک دا غي دې لویل چې غات تحدث بنعمه الله تعالی. باب اذا اصاب ثوب المصلي امراته اذا سجد. باب دې په بیان د دې کې چې د مسکون کې جامې کې سجده کې د خځې سره ولګي نو په دې کې سحرج او ممانعت نشته. وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه يا وانا حذاءه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم مز بقول او زبد اغي مخامخ او مقابل پرتوم وانا حائز او حال ذلك بك بماريكم وربما اصابني ثوبه اذا سجد او كلا كلا بدا نبي الاسلام كبلي ما سرو لگي دي تي سجده بيكولا نو حائزي زنانه سره که په سجده کې د مسلمان کې کپړې ولګي په دې سره دغه فموس کې څه نقصان ناراضي سم مانعت او حرج پکې نشته ځکه نجاست د اغي حسي نه ده بلکې معنوي نجاست ده. قالت او دا میمونه رضی الله عنها وی وکال یصلی علی الخمره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوزی باندې مسکول او خمره ویلې کې دي شیغه ورو کې کوزی لا د سجده لپاره انسان ځان لمخې لای شوی یا ورو کې اونته ځان نماز گئی. باب الصلاة على الحسير. باب دې په بیان د دې کې چې په کوزی او چټایي باندې مسکول بدا جایز دی په دې کې سکراحت او ممانعت نشته. وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد رضي الله تعالى عنهم اجمعين في السفينه قائما. جابر بن عبد الله وابو سعيد خدري رضي الله عنهم دای په کشتی کې مسکل او په ولاړ باندې. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه دا اثر په مصنف کې موصولا ذکر کړای. وقال الحسن يصلي قائما ما لم يشق على اصحابك يا ما لم تشق على اصحابك يدور يا تدور معها والا فقاعدا. حسن بصري رحمه الله عليه بوي چې په ولاړه باندې موږ کوي کڅوک په کشتۍ کې وي ترکمه پوری چې مرګرو لدې ګران نه وي او اغیله څه تکلیف نه په ولاړه موږ کولې شي او د دې کشتۍ سره بتاویږي کوم طرف لدا ګرځي بتاویدو کې بده قبله په لمخ را ګرځي وإلا فقاعدا مگر فناست باندې به کوي. قدرې دې شي ولاړ دې وسو طاقت نشته سر در باندې ګرځي را غورځيږي په کشتۍ کې نو فناست باندې موزه. دغه حکم اهل علم ذکر کړی د ګاډی نه دارنګ دریل جهاز وغیرہ. په دموز د فارتا لريل یا گاڑے یا جیاز نو ادریگی جیاز کی خود ریدل نا ممکن دی تغیر تالا ادریگی و تالا دیوی موزو کبیا روانی گو لکہ تالا نو ادریگی و تا سر دا موز دا قضا کی دو خطر دا چی زمان دا سفر ختمیگی دا دی گاڑی نا چیز کو زیگم نا دا موز دا وقت بسلی او دا دا سی موز دا چی دا بل موز تر جمع کی گیم نا لکہ جمهور اہل علم دا جمع بین الصلاتین قائل لی پا سفر کی لکہ دا ما خام و دا ماسپتن جمع کی گی دا مازیگر و دا ماسپخین جمع کی گی نو پدې ګاډي کې ریل کې فجیاس کې ودرېږي د استقبال القبله کوشش کوو کې او د قیام کوشش بم کې ته ودرې دې شنو وګدريږي او د قبلي کوشش پکې تفوس بد عملینه کې چې قبله کوم طرف لرا حتی الوسو پدې حالت کې مزوتی او کنه نه ودرې دل ممکن دي او نه در لقبله معلومه شو تفوس دې کو سره د تفوس باوجود نو بیا در لپناس ته باندې مز جایز دي چې هر طرف لدی مخې پسیټ باندې مزو کا او علماء احناف چې رستو بیا د مزر وګرځي خو صحیح خبره ده چې د مس راګرځول پینشته عربو د اهل علم او اللجنه الدائمه د مجامع الفقه الاسلامي چې کوم دی دا غي فتوا دا چې بیا په دوباره مدرا ګرځول نشته او د قران او د سنت د نصوص هم دا معلوميږي لا يكلف الله نفسا الا وسعها د وسنا الله سوا سو په تکلیف کې نه دی درس د وس برابر عمل وکړو فاتقوا الله ما استطعتم د وس او طاقت مطابق الله نو يريږي نو څومره چې د وس واغ عمل وکړو حديث ده متفق عليك رضي وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ما تقدر لكم حكومه كاين لو وصف مطابق قرات للكوي فهذاكم وصفه مطابق قرات للوفل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك اصل كي باب الصلاه على الحسير ولا غير نداء اثار ذكر قال پکشتي کی مو پکشتي کی چون کی زما کدی وی ذکر پزما کا باندې مو کی او زما کی سره اشاره لګے فخاور باندې دی وکي نو یا به طالب کې بوزي پروت یا بچټایي یا بده بل څه کپړه غوړوري خو مطلب دا پزمکه دی نو کو مسکیږي تموز د فارس ازمکه لازم او ضروري نه نه او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له انس رضي الله عنه نيا چې مليكه د نبي كريم عليه الصلاه والسلام د طعام د پار راغخته چې دای ورله تیار کړو دعوت ورله کړو د نبي اسلام راغلو فاكل منه النبي كريم عليه الصلاه والسلام الذين خراق قالوا ثم قال به فرمایلی قوموا فلاصلي لكم ودريږي چې مزدر لوکم قال انس فقمت الى حسير انس رضي الله عنه اذ پاس يدلهم يوفزلا لنا چې دا فوزه زمو قد اسود من طول ما لبس بهشکه تور شوه دا د ډېر وخت تیرې دوه وجې نډېر وخت تیر شوه نو کلا د تجور د پټونه چې کوم فوزه د مزرونه یو یو غتور شي تورواله فراشي زور کوزه او تور شوه انا ضحته بما انه وینځل او داما په بو سره وګورې جوړ شیندلې وي یاد صفاقول لپاره جا تورواله تل شي صفاش یاد دې لپاره نرم شي دغه کوزي چې وبو واشولې صفواله ختم شي نرم شي بیا په موږ او سجده کې نو تکلیف نه درکې فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه النبي عليه الصلاه والسلام مدري دلو او صف جوړ کړو ما او یتیم د دې نوم زمیره یا ابن ابي زمیره دا انس رضی الله عنه ورو او مون شاله ودری دلو د نبی عليه السلام پسې ول عجوز من ورائنا او ګړی چې ملائکه د نړۍ دا زمون نرستو ودری دلو زنانه بعد نارینه نرستو وی صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدی پوزی باندې موږ له دروازه ته مسکړو موږ ور پسې جمع کړي وا بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه و حدیث پرې باب کسره پارا ذکر کو چې خوده می وندل په نبی صلی الله علیه وسلم موزو کو نو په پوزی باندې مسکول جایز دی سحرج او ممانعت پکې نشته او د سجدی لپاره د موز د لپاره خاوره او زمکه سه لازم او ضروری نه ده نو په کشته کې مسکیږي دې حدیث نه جمهور اهل علم استدلال کړل چې نوافل او تطوع کې جمع کول جایز دي خو په دې شرط باندې چې دین مستقل سنت او عادت نه جوړه دا حدیث د جمهور مستدل نه او مخکې حدیث د ابن عباس رضی الله عنه ذکر کړ امام مسلم هم ذکر کړل متفق علی روایت ده ابن عباس رضی اللہ عنہما د خپل ماسی میمونه رضی اللہ عنہا کرش پکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ودرېدلو نو هم په قیام الليل کې په نوافلو کې جمع شوه دا حدیث د صحیح مسلم کې راغلی حذیفه رضی اللہ عنہ یو شپه د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام سره مسکړو وګد حدیث دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لومړي رکعت کې د فاتحه نه پس سوره بقره ولوستو ما اسلام یا تبوجو دی به رکوع لذي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پورا کا بے سورہ نساء ولستا ترتیب کی سورہ عمران دوستو حدیث کی راضی بے سورہ نساء ولستا سورہ نساء نفارق بے سورہ عمران ولستو یا رکوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا رفقان رکوعه کقیامه رکوع د قیام پشان وا بیا قومه کې درې نو قومه د رکوع پشان وا بیا سجدی لاړو نو سجدی د قیام پشان وا هر یو رکن د مخکینی رکن پشان ته او حذیفه رضی الله عنه د هر آیات تر چکم د رحمت آیات او درېدو بل الله نبی غختل او کم چې بل عذاب آیات نو پناه به غختا تاوګد موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوو نفل حذیفه رضی الله عنه ور سره پکې شریک شوی او ما اراده وکا یو ناکارا سوچ او وسوسه زل راغله چې الله پیغمبر دې ستلار شه او الله وساتلم توفیق تراکو موږ نبی اسلام سره پورا کو ترنګ حدیث متفق علیه راغلی عتبان بن مالک رضی الله عنه انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے ویلی چې مال په کور کې موږ کا به زما جمعات شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د غرمې لاړ او ابوبکر رضی الله عنه ورسره د امامتی او په کور کې نفل موږ ور لفه جمع وکړ. را د جمهور لپاره مستدلات دي. علماء احناف وی چې تطوع او نوافل کې علی التداعی مقول دا مکروه دي. علی التداعی مطلب دا چې خلق ور لرو غواړي. او تداعی دی لوی چې د امام نه علاوه درې کسان دي. د امام سره سلور شول. تدری نه چې سیوا شول لا تداعی فو تدری کسان دي یاد درېو نه کم دي نه دا په تداعی کې ناراضي. البته دین صلات الكسوف صلات الاستسقاء تراویح مستثنانی چې باقي کې جمع کیږي تک صحابه کرام کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ په مجموع الفتاوی کې دریشتم جلد 414 صفحه کې وایي وایي صلات التطوع نفل مسکول په جمع باندې د دې صورتونو دی دوه قسمې دي. یو هغه نفل چې باقي کې جمع کول دا مستقل سنت ته لکه صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء قیام رمضان نو پدی کی دا جمع کول سنت عمل نه دا په جمع باندې کیږي. او دوی هغه نوافل دي چې پاغي کی مستقل جمع نشته. لکه سنت رواتب فل منذ نمخ کی رستو یا عام نوافل شون نو کله نا کله که پدی کی وي جمع او شون دا جایز دي. او مستقل جمع پدې کې کول چې عادت ته وګرځول نه غیر مشروع دي بل بدعه مکروهه بلکې بدعه مکروهه ده. ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا او صحابه دا اینه رسل تابعین لم یکونوا یعتادون الاجتماع للرواتب علی ما دون هذا دا غي عادت دانو چې نفل کې به جمع کولا. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی کله نا کله وشي باغی کی قدرې کسان دي کړه دي کوم دینو کله نه کله صحیح خو عادت به نه جوړه. باب الصلاة علی الحمرۃ باب د بیان دی کی چې په وړو کې پوزه کې باندې یا وړو کې اونته ځان نماز کې د پاوی باندې مشکل. عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه نو نقل دی یو دی لمکروه دی نو مصنف درت کوي چې نه پرې باندې مشکل جایز دی په وړو کې پوزه کې او ځان نماز. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة نبي الاسلام ومسكول فكوزة كباني. باب الصلاة على الفراش باب ده فبيان دليكي شفا بستربان دي مسكول بستربان دي مسكول جائز دي فليك سحاجة وممانعة نشتا. وصلى انس بن مالك رضي الله عنه على فراشه انس رضي الله عنه په خپل بستر باندې مسکړو. سعيد بن ابي شيبه رحمه الله په مصنف کې موصولا ذکر کړی سعيد بن منصور په سنن کې. وقال انس انس رضي الله عنه ویلي دا معلق چې ذکر کو کلی بات راتلون کې بات کې مصنف رحمه الله عليه موصولا ذکر کړي باب السجود على الثوب في شده الحر هغه باب کې دا موصولا راړي. انس رضی اللہ عنہ کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا علی ثوبه هو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره مشکول د امور په گرمی کې او سجده وکوله او تن زمونه په خپل کپړو باندې دا کپړه بیا منفصل و یا متصل دا کپړه چون کی ځان له بسترې په شان تل غړول شي کنه صادر څوک غړی پایو ودی شي نو فراش او ثوب یو شی نه مونږ په دې باندې سجده کولا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته زود النبي كريم عليه الصلاه والسلام مخلا ودكيدم او زما خفي بداغي قبله طرف لوي في قبلته معنا دا كم ذيك جباغي سجده كولا بدا سجده فغي بعد بدا ما دا خطيط رتيوي فإذا سجد غمزني كذلك بنبي الله سلام سجده وكذا زبه وخوزولم كي سجده بيكولا زبه وخوزولم فقبضت رجلي نما بخفير آغن لهي وإذا قام بسطهما بياش بادي ركات لودري للنخطيب من يقديكي. قالت عائشة رضي الله عنها والبيوت يوم ذي ليس فيها مصابيح وكورونك دغا وقت كي ديوينوين دا خپل عذر ذکر کوي کچر ته دیو و رانا لګی دی او مال پته و چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوي نو ما بخول یو دوه خو تیار به مال پته و نه لګی خپل دی موږ دې کړی وي صحیح به وګت قیام او چې سجدی له وصل ده به په دونه مخکې مې راوندې کې په غزه باندې وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده وکړه صدا و پس ته تو عائشه رضی الله عنها په بستر به دوا او په بستر و نبی رسول الله سجده کول نو باب صلاه علی الفراش وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة عائشة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام بمسكول أو دا عائشة رضي الله عنها نبي عليه السلام ودى قبلي فمنسكي فرتوى دائم خلبوا على فراش أهله نبی علیہ السلام بدا سجده تسکول علا فراش اهلی دخبل تبر و دکول پاغ بیستری باندی اعتراض الجنازه او دا عائشه رضی اللہ عنہا بور لمخی لپرتو پشاند پرتیدو دو جنازی لکه سوک دو جنازی موسکی مره و لمخی لپروتی نو دغشان پوکدو پوکدو بور لپرتو دا اعتراض الجنازه منصوب دو نزع الخافر اعتراض الجنازه پشاند غفلنوالی پریوتو دو جنازی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن زبير إذا مرسل روايته النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشكول وعائشة رضي الله عنها بمخلف رتوى فمن داغي فمن سجدی زیر آغای کی قبلی مخیلہ فاغا بستروان دیسی نبی علیہ السلام و بیوی فاغی باندی دکی دل فا بستروان دی سجدہ کول تندے لگول پا دیکی چی حرج نشتا موس پا جائز دے باب السجود علی الثوب فی شدت الحر باب دی پا بیان دی دیکی چی پا کپڑا باندی سجدہ لگول پسخت گرمائی کی دغشان تی پسخت سردائی کی چزمک انتہائی خد سر پی نشی لگولے یا انتہائی گرم تندے ور سر نشی لگولے نو فزان لدی مخلصه کپڑا کی ہونا پاغی باندی دی موزو کو پاغی دی سجدو لگولا نو دا جائز دی سحرج پکی نشتا برابر خبر دا کدا کپڑا متصل اگ دی بدن کپڑا دی وی دستون دی دا سکو کی دی خودو یا لمن دی کی خدا او یا دا منفصل کپڑا وی زان سر سر رومال دی اوڑے دی سپل در سر دا مخلصه دی کی خونا دا جمهور مذہب دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ چی متصل کپڑا نو بے کی خود المکروہ دی منفصل وی وی وقال الحسن حسن بصري رحمه الله عليه جددا معلق ابن ابي شيبه مرسل موصول ذکر کړی مصنف کې كان القوم يسجدون على العمامه والقلنسوه ويداه في كمه قوم قوم نمرات صحابه کرام دي چې دوی سجدي کولې على العمامه په پټکی باندې والقلنسوه په توفي باندې ويداه في كمه او قلب المسكون في غلاسون فلسطونو کی وساله وكيدن لسطون لله بلغول از مکه سره نشول فداسه به لسطونو کی بدن نه فلدا سریه پس مکه باندې ولغول اولان دې به لسطونه او کپڑا بوا فتیوان نے سجده کول تجایز دی خو اهل علم ذکر کړي جمهور سره د کراهت نشي بغیر د عذر نه فدا خو مکروه دی او کنا د عذر په بنا باندې یو کله بیا په سکراحت نشتا کتر کتابونو کرا دي او تکره السجده علی کور العمامه یا عمامه په کسری د عین سره د پټکی په غول باندې سجده کول د مکروه دي دا کله چې بغیر د عذر نه دا مذهب د جمهور حنفیه او مالکیه او حنابلہ دارنګ په توفی باندې او کوم روایت کې ذکر راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده کړی علی کور العمامه دا حدیث په دې عنوان باندې راغلی دی او د سند په اعتبار سره ټول ضعیف دی امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کبیر کې هغه ضعیف ته اشاره کړی طارق ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې او دغه روایت علامه زهلعی رحمت الله علیه په نسب الرایه کې ذکر کړی دا ټول ضعیف کړی چې کوم کتاب چې نبی اسلام په سجده کړی علی کور العمامه نو فقهات مکروه ورلوی بلا ضرورت رسول نو چې نبی اسلام نه کړی ورنه هغه امامه بوا فقاهي سجده کول نو شرط صحیح حدیث کې براغلی چې وی کوي او به قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود من بمسكول ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا نو کی خود به یو تن زمونګه طرف الثوب تخپل جامو غپلیس کې داغي یو طرف د سختي ګرمۍ د وجې نه پزې د سجده کې تم یې به سجده کول نو په غزه به ځان نه د کپړو یو طرف کې خود په غي به سجده وکړه دا شانته حکم د بردوم د شدت البرد دی باب الصلاه فی النعالی باب د بیان د دې کې چې په پیزار پهنو کې مشکول را جایز دی صلاه فی النعال دې کې سکراهت او حرج نشتا چې کله دا پنی او پیزار پاک وي سنجاست او ګندګي پکې نه وي دا جایز دی پر اجماع او اتفاق د اهل علم سره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې په ایمان اجماع د اهل علم را نقل کړي دارنګ ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې او چرته جمعهونه داسې دي چې پاغي کې قیمتي درایانې او پاغي کې قیمتي پوزي اچول شي پاک دي صفه سوتره دي او پیزار طرف ته ورځي دا غي د ګندګي دوه خطرې نه دابیا د انسانيت خبره نه ده چدا سی پاک زیره وغیله ته پیزار سره ورنه یادای چې خلک په کوه تنفیر راشي او په طریقي په دیوان له خلک چګور داسې ناشنا کار کې بیا عقل من سړي له دین اجتناب پکار دی او به قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو مسلمه سعيد بن يزيد الازدي قال سالت انا ابن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم و يا نصر رضي الله عنه لم تفوس کړو سعيد بن يزيد وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پاو کی په پیزار کې مشکول ورواله او نجاست به پکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړو بلکې حکم کړه چې يهود مخالفت کوي چې کله په پیزار کې مشکل نه تاسو یې کوي باب الصلاۃ فی الخفاف باب د بیان لري کې چې په موضوع کې مشکول نام جایز دی بل اتفاق په اتفاق د مسلمانانو او اهل سنت والجماعت علاوه د روافض او شیعانو نه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه وما قتله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه طالب لكلو جاي او ذكروا في موضوع عند مسكروا ثم قام فصلى بعود يدلو ذكروا في موضوع كيف فسئل انه تقوست شوا فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا بلی ما نبی علیہ السلام کتلی و شدا سے بے قول قال ابراہیم نخعی وی اکانا یعجبهم ابراہیم بن یزید النخعی وی فکانا یعجبهم ندی خبر بدا محدثین و اہل علم فتعجب کیت و الخوش علی دلوا فدی حدیث جریر رضی اللہ عنہ لئن جریرن کانا من آخر من اسلم لکا جریر رضی اللہ عنہ پاو صحابہ اکرام و نجف آخر کی ایمان روڑے اہل سنت والجماعت د جرير رضی الله عنه دا حدیث زکه خو خی او دی بتعجب کی اچول چې روافض وی د مسح علی الخفین روایت په آیت د سوره مائده باندې منسوخ شوی دی اعلان کی جرير رضی الله عنه د سوره مائده د نزول لپس ایمان راوړ او غوی را ایت رسول الله صلی الله علیه وسلم صنع مثل ما صنع مد دی وجنه اصحاب ابن مسعود يعجبهم حدیث جرير طيب ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرغری چې ابراهیم بن خیر وغيرها غیب ډیر خوشاله دل په دې چې دا حدیث جریر به واوري چې وګوره دغه روافض او مبتدعين چې دې له منسوخ وي سوره ناسخ سوره مائده دې لپاره ناسخ ګرځي اعلان کې د نزول المائده نرستو اخر کال پنهم کال له هجرت باندې ایمان راوړ جریر رضی اللہ عنہ او به قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم وما اودس كلو النبي صلى الله عليه وسلم لا مطلب داد اودس او بو ولا شغل بفمسها على خفي النبي صلى الله عليه وسلم فموضوع مسكلي وصلى او النبي كريم عليه الصلاه والسلام مسكلو فدي موضوع كي مشكل فدي ما مسكول جائز دي باب اذا لم يتم السجود باب ده بيان دي كي چكل يو مسكون كي سجده نه برابر اي پورا سجده نه کي نيمګړي کي نو د دره مو سینه ده زکه په دې کې سخ وعید راغله ده او اهل علم ذکر کړی دي چې دا باب او ورپسې کوم باب ده باب او یوبی ضبعه او یجافی جنبه په سجود خو دا باب ناسخینو نه غلطی او خطا واقع شوی د په غیر موضع کې ذکر کړی دی. ځکه دا باب او دا ورپسې باب د نسخو نه غلطی ذکر شوی دا چې مخکې اورستو ابواب سره مناسبت نشته. مخکې تنه د ستر العوره مساله دا اورستو ورپسې د استقبال القبله مساله ذکر کیږي او دا په منځ کې د سجدي هغه کیفیت ذکر کړی دی. نو په کار دا چې دا پرستو ابوابو کې ذکر وي. نو کله چې سجده څوک برابر نه کوي او پاغي کې اعتدال نه کوي اطمینان سره نه کوي به مزل کیږي. طمأنینة چې د تعدیل الارکان مې لکې دي شي دا د جمهور اهل علم په نیز باندې په مشکرو کنه. نو که چا په اطمینان سره مزل کو تعدیل الارکان خیال او نسات به مزل نه شي. دا په مذهب حنفی کې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه قول منه امام ابن الحمام رحمت الله علیه په فتح القدیر کې دی له ترجیح ورکړو دا قول خوښ کړل دی. د باب کې کوم حدیث ذکر کیږي د دې وجنه چې رضی الله عنه سره کتل او چې صحیح سجده نه کولا رکوع پورا نه کولا سجده پورا نه کولا اور له کمل شوی نو د نبی اسلام د دین نه علاوه په بل طریقه باندې مسلمان بنی. او حدیث د موسی فی صلاته په صحیحین او کراغل رسول مصنف ذکر کی مسلې وضاحت برازي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغل بار بار وایي کته کله رکوع کې نو رکوع کوه حتا تسمین راکع بیا چې رکوع نو درېږي نو خبره بر درېږي حتا تسمین قائما بیا چې سجده کې حتا تسمین ساجدا. هر یو رکن سره ورله اطمینان ذکر کوي او دا اطمینان یا اهل علم ذکر کوي چې ادنا مقدار لازم چې خپ خلار سبحان ربي الاعلى فتو سبحان ربي العظيم فتو پرې مقدار باندې تفصیل مسلې ورآځي ان شاء الله. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. حذيفه رضي الله عنه يصلي كتلو شي پورا ركوع سجده په مشکله کولا. فلما قضى صلاته قال له حذيفه من شي پورا کړو. حذيفه رضي الله عنه ورل ما صليت ته ور مزل کړه واحسبه قال او دا ابو وائل وی چې ګمان کوم چې حذیفه رضی الله عنه ورلدا موي لو متمست علی غیر سنت محمد صلی الله علیه وسلم فته په دې حالت کې موږ چې ممر وایته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتنا الیاو په بل طریقه دا په دین باندې غوره. باب یبدی وضعیه ویجافی جنبیه فی السجود. باب دې بیان دې کې چې مسکون کې وقار تخکا یبدی وضعیه اخکار کئی بمت اخفلی و یجا فی جنبیه او لر بساتی ارخون اخفل دمت و نفی سجود پسجده کی کلاو سجده بکئی دانت یا لاسون ازان سر را جخ کری دی دا سی کلاو بی چی اترخونو اوا فنوال اخکاری لگد رسول اللہ علیہ السلام دی اترخونو فنوال سواب اکرامو پسجده کی قتل دا کلا چی دسر پسف کی سوکمینا و غیل تکلیف نوی پسف کی ورسر سوشتن و دیر کلاووالی دیا نکل خبار حال زان برا جختینا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمزة عن عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. نبي صلى الله عليه وسلم فقال مشقوله أو سجد بقوله قلاوال بقوله فمن دلاسونك لاسون بقلاو حتى يبدو بياض ابتيه تردیش اخکار کی روبا سردن دی روبا داغی دی طرف نسبین والے. وقال اللہ سحدثنی جعفر بن ربیعا نحوہو اولیت ہوئی چی جعفر ابن ربیعا مال دی پشان حدیث بیان کردے او پس غید تحریف سرے نقل کردے. هذا واللہ تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلا آلہ.